7 uur, Renate Kok met het NOS-journaal. Het besluit om Lelystad Airport te openen is prematuur, in strijd met de wet en gebaseerd op foute uitgangspunten. Dat zijn de belangrijkste bezwaren van bewonersgroepen, verenigd in de SATL. De bewoners hebben hun bezwaren naar minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur gestuurd. Zij moet die bezwaren meenemen in haar besluitvorming. In mei wordt het besluit over Lelystad Airport verwacht. Als dat ongunstig is voor de bewoners, leidt dat vermoedelijk tot een gang naar de rechter. Een Duits-Marokkaans stel is in de omgeving van Frankfurt gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. Ook heeft de politie 15 woningen doorzocht. 12 bewoners daarvan worden nog verdacht van medeplichtigheid, maar zijn nog niet aangehouden. Het stel was volgens het Duitse Openbaar Ministerie in een vroege fase van voorbereidingen voor een aanslag. Een concreet doelwit was er nog niet. De twee probeerden in 2016 nog naar Syrië te reizen om zich aan te sluiten bij IS. Toen werden ze opgepakt in Turkije en teruggestuurd naar Duitsland. Het aantal treinvertragingen door dieren op het spoor is vorig jaar afgenomen, meldt ProRail. De spoorbeheerder heeft maatregelen getroffen, zoals kilometerslange hekken langs het spoor en het verspreiden van oliën die dieren afschrikken. In 2018 kampten bijna 4500 treinen met vertraging of moesten ritten worden geschrapt. Dat is 10% minder dan het jaar daarvoor. De meeste problemen met dieren op het spoor zijn er op de Veluwe en langs weilanden in het noorden en oosten van het land. Israël wil vannacht een onbemande sonde naar de maan sturen. De raket met de sonde wordt gelanceerd in Cape Canaveral in de Verenigde Staten. Als alles gaat volgens plan, dan wordt Israël het vierde land dat op de maan landt na de Sovjet-Unie, Amerika en China. Ook is het de eerste maanmissie die is betaald door particuliere investeerders. Het weer, plaatselijk valt er nog wat regen. Vannacht wordt het droog en dan kan er mist ontstaan. De temperatuur daalt tot een graad of 5. Morgen verdwijnt die mist geleidelijk en dan kan de zon weer doorbreken. Het wordt maximaal 14 graden. Het weekend verloopt verder zonnig en zeer zacht. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. De avondspits is op veel plaatsen voorbij. Toch zien we nog wel wat duidelijke uitzonderingen. En dat zijn dan vooral ongelukken. Op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam. Tussen de afrit Leerdam en Hardingsveld-Giessendam. 7 kilometer met dik een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Het ging ook mis op de A16 van Breda naar Rotterdam. Bij de randweg van Dordrecht houden rekening met een half uur extra reistijd. 2 rijstroken zijn dicht. De A20 van Gouda naar Rotterdam. Bij Rotterdam-Prins Alexander 4 door een stilgevallen auto. En op de A27 van Utrecht naar Breda nog forse vertraging tussen Lexmond en Werkendam. 17 kilometer file met wel 3 kwartier vertraging. Op de rijbaan zelf is niet zo heel veel aan de hand, maar op de afrit is een vrachtwagen gekanteld. En vandaar dat het verkeer daar nog steeds vastloopt. Je hebt er vast wel eens over nagedacht. Je loopbaan een boost geven. Haal meer uit je carrière met een kort programma bij Rotterdam School of Management, Erasmus University. Verreweg de beste business school van Nederland. Bekijk ons nieuwe aanbod voor 2019 en schrijf je in voor een training die bij jouw loopbaan past. Ga naar rsm.nl/radio1. Prettig hoor, die ergo comfortstoel van Volkswagen. Een verwarmbare voorruit, dat klinkt best handig. En Adaptive Cruise Control, zeg je ook geen nee tegen. Maar waar het echt om gaat, is dat het nu allemaal binnen je leasebudget past. En die stoelen zitten pas echt comfortabel als je ze niet voelt in de bijtelling. De rijk uitgeruste Volkswagen Passat, Tiguan en Arteon Business Air uitvoeringen. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wat wil je nog meer? Kijk op Volkswagen.nl. Haal meer uit je carrière bij RSM. Ga naar rsm.nl/radio1. Voor ondernemers met een pand in eigen beheer sta je voor de keus. Ga je voor winst of kies je voor duurzaam? Maar zo zwart-wit is het niet. Het is groen. ABN AMRO groen. Want met de duurzame investeringstool van ABN AMRO zie je of je je pand winstgevend kunt verduurzamen. Als ondernemer winst maken op alle fronten? Kijk op de duurzame investeringstool en vraag direct een financieringsofferte aan. Ga naar abnamro.nl/financethefuture. Heel Nederland schakelt om. En ondernemers dus ook. De een verdient al met verduurzamen door zelf energie op te wekken. De ander zet een eerste stap om in ieder geval aan de energiewetgeving te voldoen. Hoe groot of klein je ambities ook zijn, ook jouw bedrijf kan meedoen. Met de Eneco Energiecoach. Want die helpt je daarbij. Kijk maar op eneco.nl/energiecoach. Eneco. De mooiste motetten en passiemuziek van Bach, Schütz en Mendelssohn, uitgevoerd door de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Christophe Précardien. Vanaf 23 februari in de Nederlandse concertzalen. Bestel nu kaarten op bachvereniging.nl. Ubaan heeft antwoord op uw personeelsproblemen. Slimme uitzendkrachten on demand en een uitzendtarief van slechts €17,75. Nieuwsgierig? Check ubaan.nl. Ubaan, wie heeft u nodig? De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Heeft u uw campervakantie al geboekt? Hafkamp Campers is de grootste camperspecialist van Nederland. Met de beste prijsgarantie. Bezoek onze showroom in Sittard. Kijk alvast op hafkampcampers.nl. Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. Je geld laten werken terwijl je zelf minder doet? Laat het beleggen bij Pinkbank. Je stapt eenvoudig in en kunt altijd bij je geld. Ontvang nu het inspirerende boek Lef en tot €250 startgeld. Bekijk de actievoorwaarden op pinkbank.nl. Pinkbank, jouw partner in onafhankelijkheid. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je inleg kan minder waard worden. NPO Radio 1. VPRO. Voedsel is macht, zeker in Venezuela. Bureau Buitenland. Met Chris Keijnen. Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. Aanstaande zaterdag verloopt het ultimatum dat Juan Guaido, leider van de oppositie tegen het Maduro-bewind in Venezuela, heeft uitgeroepen. Dan moet de grens open om voedsel en medicijnen toe te laten voor de kwijnende bevolking. Een nieuw en mogelijk beslissend hoofdstuk in een lange Venezolaanse geschiedenis van voedsel als politiek wapen. Straks een reportage uit Venezuela. En bevordert China ongewild de democratie in Centraal-Azië? Ook op die vraag weet u een antwoord. Na het komende half uur Bureau Buitenland. Waarin we eerst gaan naar Moldavië, de straatarme voormalige Sovjet-republiek ingeklemd tussen Oekraïne en EU-lidstaat Roemenië, die al sinds de onafhankelijkheid in 1991 zwalkt tussen oriëntatie op Rusland of op de Europese Unie. Dit weekend zijn daar parlementsverkiezingen en de verkiezingskoers lijkt gevaarlijke waarden te bereiken. Verwijten van diefstal en corruptie waren er algemeen goed in de aanloop naar de stembusgang, maar vandaag komt daar vergiftiging bij. Althans, dat beweren twee prominente oppositieleden in Moldavië. Michiel Driebergen is daar ter reportage, ook voor Bureau Buitenland, in de Moldavische hoofdstad Chisinau. Goedenavond, Michiel. Goedenavond, Chris. Ja, wie zou er vergiftigd zijn? Het gaat over Maya Sandu. Dat was een voormalige presidentskandidaat en voormalig minister van onderwijs ook. En Andreina Stase. En dat is een interessante naam, want die man die was ook kandidaat voor de burgemeestersverkiezingen afgelopen jaar hier in Chisinau, inderdaad in de hoofdstad. En hij won die verkiezingen, maar werd vervolgens hem door de rechter die stembusoverwinning ontnomen. Dus het zijn twee mensen die in de oppositie zitten en zich op Europa willen richten. En ze zeggen inderdaad vergiftigd te zijn. Nou ja, goed, die beschuldigingen zijn nog iets wat vaag, moet ik zeggen. Maar goed, je weet het nooit. In elk geval wat je zegt, het warmt hier flink op, de campagne. Ja, want past zo'n verhaal in het beeld wat je daar de afgelopen dagen hebt gezien in Chisinau? Ja, zeker. Er wordt heel erg veel met modder gegooid. En dan gaat het inderdaad over, met name over verwijten van corruptie van de een naar de ander. Met name naar de huidige regering toe. En dat is de paradox van Moldavië. En daar zal het denk ik deze verkiezingen ook over gaan, Chris. Dat deze regering is in naam een op Europa gerichte regering. Aha. Maar ze zijn er eigenlijk alleen maar corrupter op geworden de afgelopen jaren. En dat roept ook vragen op van wat is de rol van Europa erin? En na die verkiezingen afgelopen jaar in Chisinau, die lokale verkiezingen, heeft Europa de banden verbroken met Moldavië en ook de financiële steun afgebroken, of in ieder geval bevroren. Dus ja, Europa heeft, maar velen zeggen te laat in de gaten, dat ja, dat het hier toch de verkeerde kant uit is gegaan. Ja, dat daar misschien op een wat corrupt paard heeft gewed. Maar je zegt, die twee oppositiepolitici die zeggen nu vergiftigd te zijn, die zijn ook pro-Europa. Tussen welke partijen gaat het dan zondag? Ja, tussen de regering, die dus inderdaad zegt om pro-Europees te zijn, en de socialistische partij, dat is de andere kandidaat voor de overwinning, die leveren inmiddels al de president, dat is Dodon, de pro-Russische president. Die gaat heel erg vaak op de foto met president Poetin van Rusland. Hmm. En de derde partij, dat is de partij van deze twee, nou ja, zoals ze zeggen, vergiftigde mensen, Sandu en Nastase. En zij zijn ook op Europa gericht, maar zitten in de oppositie en proberen zich dus te verzetten tegen zowel die pro-Russische partij, die ook in de oppositie is, maar ook tegen de regering die er nu zetelt. Van de oligarch Plahotniuc. Want dat is de man achter de schermen hier in Moldavië. Dat is eigenlijk één rijke man die aan de touwtjes trekt. Ja. En dat is een man die achter die democratische partij zit, die nu in de regering is. Wat is de verwachting? Wat hoor je op straat? Nou ja, op straat hoor je vooral veel, ja, ik noem het maar gewoon zoals ik het zie, walging over de politiek. Zeker de afgelopen jaren. Er zijn dus mensen die denken, nou dan maar richting Rusland. Dat zeggen ze dan ook ronduit. We moeten een sterke staat hebben. Er zijn ook veel mensen met walging, zo moet ik het ook echt uitdrukken, richting Europa. Van, nou, als ik vraag over Europa, dan zeggen veel mensen, vooral wat oudere mensen, die zeggen dan van ja, zij steunen de verkeerde man, ze steunen de corrupte leider. En die hebben ons bestolen de afgelopen jaren. Nou is die derde partij, de oppositie, ik ben er op een verkiezingsbijeenkomst geweest, een aantal dagen geleden, van die partij. Van die twee leiders die vandaag in het nieuws kwamen. Ik moet zeggen, dat klinkt wel zoals je in andere landen in deze regio ook wel eens hoort. Mensen die er echt voor willen gaan om corruptie aan te pakken. Maar ja, dat is natuurlijk een boodschap die eigenlijk in dit land al helemaal niet meer aankomt. Dus na al dat gedoe van de afgelopen jaren. Dus of dat gaat werken, dat is heel erg de vraag. En peilingen zijn vaak relatief onbetrouwbaar in Moldavië. Ja, je zegt oudere mensen die zeggen dan in godsnaam maar een beetje op Rusland gaan richten. Maar jij volgt voor ons, maakt een reportage over jongeren in dit land die we volgende week gaan uitzenden. Geloven zij nog in de politiek? Nee, ook niet. Nee, ook niet. Ik heb een protest gevolgd de afgelopen dagen. Zij gaan wel de straat op. Zij protesteren door te drummen, dus hard te slaan met stokken op potten en pannen. Dat is wat ze doen. En ze zeggen, we houden ons voorlopig heel erg ver van alles wat met politieke partijen of met politici of met oligarchen te maken heeft. Ze zien eigenlijk geen uitweg. Het enige is dat ze dan nog zeggen van, nou, we willen wel zelf ons land beter maken. Maar als je vraagt hoe, is er dat eigenlijk niet zo heel erg voor zich. En voor heel veel jongeren is er de laatste jaren in die zin paradoxaal genoeg wel hoop gekomen. Namelijk, ze kunnen vrij rijden naar Europa. En dat doen ze dus ook massaal. Het land stroomt leeg. Er zijn wel schattingen dat over een paar decennia echt het land meer dan gehalveerd is zelfs. Het is nu al een klein landje, maar het wordt dan nog kleiner. Oké, dat geluid zullen we vast terug horen volgende week in jouw reportage over jongeren in Moldavië. Dankjewel, Michiel. Auslandsbureau. Perita Dariloa Negeri. Miss Internationaal. Bureau Buitenland. Op de Venezolaans-Colombiaanse grens is een bizarre strijd gaande met voedsel als inzet. Morgen is aan de Colombiaanse kant een groot Live Aid concert voor humanitaire hulp aan Venezuela, onder meer georganiseerd door Richard Branson. En een dag later willen de Amerikanen massaal voedsel en medicijnen de grens over gaan brengen via grote buur Brazilië. En meneer Guaido, de oppositieleider, heeft dus inderdaad een ultimatum gesteld. Zaterdag moet die grens open voor dat soort hulp. Maar president Maduro wil het allemaal niet hebben. Hij organiseert zijn eigen concert en hij heeft voedselpakketten klaarstaan voor straatkinderen in Colombia. In eigen land zet Maduro voedsel al jaren in voor politieke doeleinden met honger en ondervoeding tot gevolg. Zo blijkt uit een reportage van collega Edwin Koopman. Bidden voor het eten hier. In een huis in Carapita, een straatarme wijk boven op de berg. Hier aan tafel zitten 6 kinderen met rugzakjes op de grond. en hun kommetjes met eten op tafel. En vista de la necesidad que yo veía en la comunidad, que empecé a ver los niños pasando trabajo, me fui a buscar opciones. Dit is het huis van Yusbel Castro en ze heeft haar keuken omgebouwd tot een eetzaaltje voor schoolkinderen uit deze wijk. Aquí nosotros tuvimos niños que estaban en estado crítico. 2 jaar geleden werd de ondervoeding in deze wijk zo erg dat ze hulp ging zoeken. De kinderen waren zo mager dat ze soms eerst naar het ziekenhuis moesten om te herstellen. No, el sueldo no alcanza. Ja, zegt ze, de salarissen hier zijn gewoon niet meer voldoende om eten te kopen. Maar de regering die geeft hier toch ook voedselhulp? Costosa y cada día trae menos cantidad de alimentos. Ja, maar dat komt maar 1 keer in de 6 weken en dat is veel te weinig. En het wordt ook steeds minder. Ja, nu kookt ze dus dankzij donaties en met hulp van enkele moeders elke schooldag een maaltijd voor 120 schoolkinderen. Las desnutrición aguda tomó niveles críticos de emergencia en noviembre de 2017. Susana Rafaye is voedseldeskundige. Eind 2017, vertelt ze, kwam de ondervoeding in Venezuela op een alarmerend niveau. La proporción de niños con desnutrición aguda grave, que es el indicador humanitario. Rond 15% van de kinderen was toen zwaar ondervoed, wat gelijk staat aan een humanitaire noodsituatie. Nu is het iets beter, maar nog altijd is de nood heel groot. En ese momento coincidió esto. De oorzaak van dit alles is hyperinflatie. Mensen kunnen van hun salaris geen eten meer kopen. En veel gezinnen eten nog maar 1 of 2 keer per dag. Con base en el trabajo remunerado. Er wordt hier in de pan geroerd. Zanahoria. Wortel. Salsa de zanahoria. Wortelsaus. Con cilantro y los huevos sancochados. Koriander en eieren. ¿Usted viene aquí todos los días? Sí. ¿Y desde cuándo? ¿Ya mucho tiempo tiene aquí viniendo? Ya tengo 1 año y pico, ya casi 2 años. Maribel Aguilero is een moeder die is meegekomen met haar dochter. Porque los niños lo tenían muy desnutrido, no tenía comida, sino una madre sola como tal. En ja, ze zegt, zonder hulp zou ik het echt niet redden. Het wordt steeds moeilijker om hier te overleven, zegt ze. Ze heeft 7 kinderen en haar enige inkomen is het minimumloon van haar oudste zoon. En dat minimumloon is tegenwoordig nog maar ongerekend 5 euro per maand. Terwijl de prijzen in de winkel net zo duur zijn als bij ons. Mevrouw Rafaye, op dit moment worden aan de Venezolaanse grens, aan de Colombiaanse kant, Amerikaanse hulppakketten opgestapeld. Ik kan me voorstellen dat dit de Venezolanen wel goed uitkomt, toch? Esta forma de acopio de ayuda y de organización de la ayuda. Ik heb daar hele grote zorgen over, zegt Rafaye. Wat daar gebeurt is niet humanitair, maar politiek en militair. Die enorme lawine aan hulp die nu daar staat is handig bij natuurrampen, als er in 1 keer 1 groot gebrek is. Maar in Venezuela is een heel ander probleem gaande. Mensen gaan daar dood door uitputting. Dat is, daar hoort een heel ander soort hulp bij. Op veel kleinere schaal en op veel langere termijn. Aangepast aan de capaciteit in Venezuela. In de eetkamer van Yusbel Castro schuift alweer een nieuw clubje scholieren aan. ¿Qué estás comiendo? Plátano. Banaan. Huevito. Een eitje. Ensalada. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y qué estás tomando? Jugo. En ze drinkt een sapje, zegt ze. Al secar la capacidad del gasto. Susana Rafaye is bang voor de toekomst, zegt ze. Die nieuwe Amerikaanse sancties, zegt ze, kunnen heel desastreus uitpakken. Ze ontnemen namelijk de Venezolaanse regering het laatste beetje geld om voedsel te kunnen importeren. En de bevolking hier is totaal afhankelijk van de regering. Cruzado la imagen de la película de King Kong cuando empezaron A bombardear a King Kong. Het is een beetje zoals die film van King Kong. Die wordt bestookt terwijl hij dat meisje in zijn hand houdt. Ik weet niet wat de oplossing moet zijn, zegt ze, maar dit is het niet. Nou, Isabel Castro gaat niet zitten wachten op een oplossing. Ja, mensen zijn hier gewend om alles van de regering te krijgen, maar zo werkt het niet. Wij helpen onszelf en elkaar. Bouwen aan de toekomst, dat is wat we hier doen. Een reportage van collega Edwin Koopman. En de Venezolaanse president Maduro heeft inmiddels aangekondigd dat hij vannacht ook de grens met Brazilië dichtgooit om te voorkomen dat die Amerikaanse hulpgoederen het land binnenkomen. Bureau Buitenland. Met Chris Keijne. Het rommelt in de onderbuik van de voormalige Sovjet-Unie. En dat gebeurt niet vaak. De autoritaire leiders van Centraal-Azië hebben de touwtjes normaal stevig in handen. Maar grote buur China zorgt er nu onbedoeld voor dat de inwoners van enkele Centraal-Aziatische landen zich steeds luider laten horen. En dat is opmerkelijk. Jos Boonstra van het Center for European Security Studies. Goedenavond, meneer Boonstra. Goedenavond. Ja, om welke landen gaat het hier? Voornamelijk om Kazachstan en Kyrgyzstan. Maar in mindere mate eigenlijk ook over de andere drie landen waar ook een grote Chinese aanwezigheid is. Dus dat zijn dan Tajikistan en Oezbekistan? En Turkmenistan. En Turkmenistan, ja. Oké. Maar vooral Kazachstan en Kyrgyzstan zeggen we tegenwoordig. Hè? Ja. Geen Kyrgyzije meer, nee, oké. Ja, precies. Wie roeren zich daar precies? En is dat dan inderdaad tegen China gericht? Ja, er zijn veel mensen die tegenwoordig de straat op gaan kwaad zijn. Vooral vanwege alle berichten over de Chinese interneringskampen. Over de heropvoedingskampen, zoals de Chinezen het zelf noemen. Waar niet alleen Oeigoeren... In de provincie Xinjiang, hè? In de Oeigoerse deel, ja. Ja, daar is erg veel over te doen. En voornamelijk over de Oeigoeren die in die provincie Xinjiang wonen. Maar er worden ook Kazachen en Kyrgyzen en ook enkele Tajiken opgesloten daar. En daar is erg veel reuring over. Men is erg kwaad dat China zo optreedt tegen de islam en tegen hun broeders. Ja. Voor Kazachstan heeft dat bijvoorbeeld ook te maken met in begin jaren 90, toen het land onafhankelijk werd, zijn er heel veel mensen teruggekomen vanuit China. Zijn in een nieuw onafhankelijk Kazachstan gaan wonen. Mm-hmm. En die hebben nog steeds familieleden, etnisch Kazachse familieleden in die provincie Xinjiang wonen. En die worden soms ook geïnterneerd. Ja, ja. En is dat de grootste grief? Zijn er meer grieven? Er zijn meer grieven ten opzichte van China. Net als dat in veel landen waar China groots investeert. Ze zien in verschillende Centraal-Aziatische landen erg veel nieuwe infrastructuur. Dat is natuurlijk fantastisch. Mm-hmm. Maar de bevolking krijgt er weinig van mee. Er zijn weinig nieuwe banen voor Kyrgyzen of Tajiken. Terwijl economisch juist zo belangrijk is dat er in die lokale zeer arme economieën geïnvesteerd wordt. Arriveert China, bouwt een weg of een spoorlijn of een pijplijn en vertrekt weer. Ja. Ja, China lijkt erg, is voornamelijk toch geïnteresseerd qua Centraal-Azië om grondstoffen te gaan importeren, voornamelijk olie en gas. Voor de rest zijn ze geïnteresseerd om over Centraal-Azië heen te springen richting West-Europa. Door treinladingen goederen naar Europa door Centraal-Azië te transporteren. Okay. En ze zijn geïnteresseerd natuurlijk in een stabiele regio in Centraal-Azië. En willen dus juist geen instabiliteit, ook vanwege die eigen provincie die ze hebben. Nee. Waar zo'n enorme minderheid van. Maar nou lijken ze dus, zeer onbedoeld, begrijp ik uit uw woorden, wel wat instabiliteit te veroorzaken door namelijk dit verzet aan te wakkeren. Hoe ziet dat verzet er precies uit? Ja, dat is tamelijk klein tot nu toe. Het zijn eigenlijk een aantal speldenprikken, maar dat is op zich wel bijzonder in landen die zeer autoritair geleid worden. Mm-hmm. En de leiders van een aantal van die landen, die zijn eigenlijk een proces begonnen waarbij ze de bevolking proberen een soort nationale trots bij te brengen. Omdat het zulke jonge, onafhankelijke landen zijn die, mm-hmm. die weinig geschiedenis om op terug te vallen hebben. Dat lijkt nu aan te slaan bij een deel van de bevolking. Maar dus ook een soort meer mondige bevolking te creëren. En dit is een van de dingen waar men kwaad over is. Ja. In 2016 bijvoorbeeld, toen Kazachstan besloot een aantal landhervormingen door te voeren, waarbij buitenlanders ook Kazachs landbouwland konden aanschaffen. Werden veel mensen erg zenuwachtig en gingen ook de straat op, omdat ze bang waren dat Chinezen massaal zouden investeren en land zouden opkopen in Kazachstan. Mm-hmm. En dat is eigenlijk ook een begin van een aantal protesten. Maar het zijn vooralsnog speldenprikken, maar waar denk ik toch de regeringen van Centraal-Azië wel wat zenuwachtig vaak van worden. Ja, waar blijkt dat uit? In, met name bijvoorbeeld, laten we het even bij Kazachstan houden, daar zit meneer Nazarbayev al sinds de onafhankelijkheid. Hè? En daarvoor zat hij er ook al, want toen was hij gewoon de lokale partijleider in de Sovjet-Unie. Hij is inmiddels 78, dus die zitten ook niet meer eeuwig. Wat doet die regering met deze protesten? Waar blijken die zenuwen uit? Ja, eigenlijk is Kazachstan toch nog steeds voornamelijk bezig, of tenminste de president, aan eigen bevolking uit te leggen dat de grote projecten door moeten gaan. En de president was ontevreden over de vooruitgang en heeft vandaag zijn regering de laan uitgestuurd. Mm-hmm. En dat is toch eigenlijk om direct te communiceren, denk ik, met de bevolking. En aan te geven van ik ben nog steeds aan de macht en ik ga dit regelen. Kazachstan heeft een aantal grootse plannen, of eigenlijk de president heeft een aantal grootse plannen voorgesteld. Ze willen in 2050 bij de 30 grootste economieën ter wereld horen. Daarvoor zijn 100 concrete voorstellen gedaan. Mm-hmm. En Nazarbayev is niet tevreden hoe dat geïmplementeerd wordt. Dus hij stuurt de regering de laan uit. Ondertussen zijn er, vermoed ik, dat over de komende dagen toch weer geruchten gaan komen van is Nazarbayev ook iets anders van plan misschien? Omdat hij inderdaad 78, misschien wil hij de macht langzaam toch gaan overdragen aan opvolgers. Wie zal dat zijn? Misschien wil hij een nieuwe premier hebben die misschien het stokje gaat overnemen over een aantal jaar. Dat soort geruchten zullen zeker ook weer een rol gaan spelen in het land. En zou er misschien een combinatie kunnen ontstaan van dat lichte verzet en die toch mondiger wordende bevolking, gedeeltelijk ook gestimuleerd door de regering zelf, hoor, door dat nationalisme te voeden, en het feit dat Nazarbayev er niet eeuwig zit en er dus een nieuwe politieke situatie kan ontstaan. Zou dat bij elkaar misschien ook tot echt meer openheid en een wat pluralistischer samenleving kunnen leiden? Het is heel moeilijk te voorspellen in Centraal-Azië. Om een ander voorbeeld te geven, in Oezbekistan, wat het meest bevolkingsrijke land van de regio is en waar ook een autoritair leider zat, die 2 jaar geleden is overleden. Zeer autoritaire leider, mogen we wel zeggen. Hè? Inderdaad, ook een zeer geïsoleerd land. Daar is een opvolger gekomen waarvan iedereen dacht dat hij grotendeels de lijn zou door te zetten. En die nieuwe president Mirziyoyev, die gaat een hele andere richting uit en die wil graag een meer open land. En die zegt van, wij zijn open voor zaken doen. En er zijn ineens veel meer vrijheden. En dat kwam eigenlijk uit de lucht vallen. Dus het is vaak erg moeilijk te voorspellen wat die leiders in de zin hebben. 4 van de 5 landen blijven erg autoritair en moeilijk te voorspellen welke kant ze uitgaan. Maar wel duidelijk inderdaad dat buitenlandse spelers vaak een rol hierin spelen en China voorop. Ja, China voorop, zegt u, maar de Europese Unie is daar natuurlijk ook een factor in. Hè? Al was het maar omdat wij een hele belangrijke handelspartner zijn voor Kazachstan. En ook een belangrijke, ik geloof dat ook de Europese investeringen nog steeds de belangrijkste zijn in Kazachstan. Ja. Als je de Kazakken nou ziet als een land wat een beetje moet kiezen van waar gaan we naartoe leunen? Naar Rusland. Ze zitten natuurlijk ook in dat samenwerkingsverband met Rusland. Of naar China, of naar Europa, wat Nazarbayev toch ook altijd gezegd heeft. Ja, kan Europa daar dan nog een rol in spelen? Een kleine rol, maar het zal altijd tussen Rusland en China gaan. Waarbij Rusland een belangrijke veiligheidspartner blijft voor de Centraal-Aziatische Republieken. En China een hele belangrijke investeerder. En natuurlijk de 2 grote buren. Maar Centraal-Aziatische landen zijn zeer geïnteresseerd om met Europa zaken te doen. Mm-hmm. Omdat ze op die manier enigszins Rusland en China tegen elkaar uit kunnen spelen. En onafhankelijk beleid kunnen creëren. En Daarom is Kazachstan zeer gespitst om goede relaties met Europa te onderhouden. En die lopen ook voorop in de relaties die ze hebben. Dus zoals je al zei, heel veel handelsrelaties. Bijna elk Europees land heeft een ambassade in Astana, de hoofdstad van Kazachstan. Als je dan inderdaad een ambassade wil openen in die regio, dan is het inderdaad in Kazachstan. Dus voor Europa is er ook een belang. Landen willen graag zaken doen met dat land. De olieindustrie is inderdaad belangrijk. En het is een politiek klimaat wat acceptabel is. Het is niet zo krankzinnig geïsoleerd als Turkmenistan of tot voorheen Oezbekistan. Nee. Ja. Goed, nou, dus dat eeuwige gevecht om invloed en macht in Centraal-Azië van de grootmachten van de wereld, dat gaat gewoon door op deze manier. Ik ben bang van wel, net zoals in andere landen als Moldavië, zoals we hebben gehoord. Ja, hartelijk dank, Jos Boonstra van het Center for European Security Studies. En u bedankt voor het luisteren naar deze Bureau Buitenland. Zometeen kunt u verder luisteren natuurlijk op Radio 1 naar Kunststof. Dat wordt gepresenteerd door Koen Verbraak. En hij spreekt met schrijver Judith Maassen over haar debuutroman, Het nabestaan van Anna Portier. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Met Marielle Hageman. Op Schiphol draaien minderjarige nachtdiensten, dat zegt een gedeputeerde van de provincie Noord-Holland. In een brandbrief roept hij de topman van de luchthaven op daar een einde aan te maken. De minderjarigen zijn onder andere stagiaires die mensen met een beperking naar het vliegtuig brengen. Ouders die naar de rechter stappen om het achterstallige kindgebonden budget op te eisen, zouden best wel eens gelijk kunnen krijgen. Dat zegt staatssecretaris Snel. De Kamer is verbaasd over de fout van de Belastingdienst, waardoor honderdduizenden gezinnen jarenlang ten onrechte geen bijdrage in de kosten kregen voor hun kinderen tot 18 jaar. Israël wil vannacht een onbemande sonde naar de maan sturen. De raket met de sonde wordt gelanceerd in Cape Canaveral in de VS. Als alles gaat volgens plan, dan wordt Israël het vierde land dat op de maan landt, na de Sovjet-Unie, Amerika en China. Het aantal treinvertragingen door dieren op het spoor is vorig jaar met 10% afgenomen, zegt ProRail. De spoorbeheerder heeft kilometerslange hekken langs het spoor geplaatst en ook worden oliën verspreid die dieren afschrikken. ANWB Verkeersinformatie. We zijn nog niet helemaal van de problemen op de weg af. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar heeft het verkeer te maken met een spoedreparatie bij knooppunt Empel. Er staat file vanaf Waardenburg 8 kilometer met 20 minuten vertraging. De A7 Groningen richting de Afsluitdijk is helemaal dicht bij knooppunt Heerenveen. Er is daar een auto over de kop geslagen. Er staat file vanaf Tjallebert. Verkeer wordt vanaf Heerenveen omgeleid en omrijden kan vervolgens via Zwolle over de A32 en de A28. Op de A16 van Breda naar Rotterdam. Ja, een ongeluk viel bij de randweg van Dordrecht met dik een half uur vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. En de A27 valt nog steeds op van Utrecht naar Breda. Langzaam rijden en stilstaan tussen Lexmond en Werkendam over 14 kilometer. En dat hangt samen met een gekantelde vrachtwagen. Maar het verkeer kan er wel goed langs. 100 jaar geleden gebeurt er iets bijzonders in de Vlaamse kunstscene. Kunstenaars als Constant Permeke en Guus de Smet schilderen niet langer wat ze zien, maar wat ze voelen. Vlaamse expressionisten, nu in Museum Kranenburg in Bergen. Ondernemen, dat is iedere dag vroeg beginnen, laat eindigen, opstaan waar je gevallen bent, maar liever geen gedoe met bonnetjes. Net als de 50.000 ondernemers die al gebruik maken van onze autopas met handige apps. Voor tanken, carwash en parkeren. Fiscus Proof op één verzamelfactuur. Dat maakt ondernemen een stuk makkelijker. MKB Brandstof. Beweegt ondernemers. Specsavers Audiens is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste Audiens van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Stop met het bewaren van bonnetjes en voorkom een boete van de Belastingdienst. Met de autopas van MKB Brandstof. Vraag hem aan op mkbbrandstof.nl. Tour for Life, een must voor wielerliefhebbers. Fiets in augustus van Italië naar Nederland. Trotseer in 8 dagen de mooiste cols. Fiets door grandioze landschappen en ervaar de heroïsche finish. Maak het verschil in baanbrekend kankeronderzoek, gefinancierd door Daniel den Hoed Fonds. Fiets de tour van je leven. Ga snel naar tourforlife.nl. NPO Radio 1. NTR. Dames en heren, goedenavond. U kent onze gast nog niet, tenzij u haar broer wel eens heeft geboekt in het theater. Maar nu stapt ze achter de schermen vandaan, want ze maakt haar literaire debuut met de roman Het Nabestaan van Anna Portier. Over een ghostwriter die op haar sterfbed de drang voelt om toch nog iemand te worden. Want niemand wil zomaar verdwijnen. Hier is Judith Maas. Kunststof. Uw presentator is Koen Verbraak. Judith, morgen is de presentatie van je debuutroman. Dat moet toch een hele spannende dag zijn? Dat is het. Dat is het zeker, ja. Er zijn jaren aan vooraf gegaan waarin ik in stilte aan dit boek heb zitten werken. Dus dit is een enorme overgang. Wat gaat er gebeuren morgen? Morgen is er een presentatie op de uitgeverij zelf. En daar zal mijn redacteur wat vertellen. En mijn broer Theo Maassen die zal daar wat voorlezen uit mijn boek. Heeft hij het al gelezen? Nee, hij heeft het nog niet gelezen. Oh, dus, en dat doet hij misschien vanavond of morgen echt pas? Nou, eigenlijk, ik denk, ik heb hem een stuk gegeven wat ik hem wil laten voorlezen. En ik denk dat het enige is dat hij gelezen heeft. Oh ja? Ja. Want het is niet zo'n lezer ook. Het is wel een lezer, maar ik heb het zo lang in stilte geschreven dat het op het laatst wel heel leuk was om het te bewaren tot het echt af was. Oh ja, ja. Dus je hoort morgen eigenlijk ook pas zijn recensie. Ja, dat klopt. Debuteren op je 55ste, dan heb je niet meer echt het recht op het predicaat wonderkind, hè? Toch? Nee, dat denk ik niet. Nee, dat denk ik niet. Maar dat is een boek wat al heel lang in je hoofd zat. Ja, het boek als zodanig zit een jaar of drie in mijn hoofd. En het idee om een boek te schrijven rondom het thema bestaat al veel langer. Bestaat al 20 jaar, denk ik. We gaan er zo meteen uitvoerig over praten. Voor je ligt een tegel, die is nu nog maagdelijk wit. Ik hoop dat je er in de loop van de uitzending iets op wil schrijven. Een mantra of een passend bonmot. En tegen 8:30 horen wat dat geworden is. U kunt als luisteraar ook iets van u laten horen. Reageren kan via de hashtag Radio Kunststof of stuur een appje naar de NPO Radio 1-app. Judith Maas, we gaan praten over jouw romandebuut Het Nabestaan van Anna Portier. Dat debuut verschijnt morgen, ik zei het al. Het is een prachtig en aangrijpend boek over hoe je verder leeft na de dood van je dierbare. Het gaat over rouw en over je eigen dood. Hoe dat zou zijn om dat te beleven. Je noemde het zelf een road novel over rouw, ja. Hè? Ja, en waar ben je dan naar onderweg? Van de road novel is altijd... In mijn boek is de hoofdpersoon onderweg van nergens naar ergens uiteindelijk. Mm-hmm. Zou je kunnen zeggen. Na de dood van haar geliefde, die vrij jong sterft, wil zij het liefst verdwijnen. Zij komt op een gegeven moment tot de gedachte... Weet je wat, ik word ghostwriter en probeer op die manier in de levens van andere mensen op te gaan. Dat is een soort nergens. Mm-hmm. Dat gevoel wordt ook steeds sterker. Pas op het allerlaatst, op haar sterfbed, ontdekt ze dat ze toch iets moet doen voordat ze dood kan gaan, voordat ze rustig dood kan gaan. Namelijk het opschrijven. Het opschrijven, ja. En iets doen wat ik noem je eigen hoogstpersoonlijke doodsterven. Iedereen vraagt natuurlijk in hoeverre is het boek autobiografisch, hè? Dat begrijp ik. Nou, de gebeurtenissen in het boek zijn niet autobiografisch. Ik ben niet Anna Portier. Ik ben ook nooit ghostwriter geweest of iets dergelijks. Maar de ervaringen die eraan ten grondslag liggen, de dood van een aantal mensen, is wel autobiografisch. Ja, en een ander autobiografisch element in het verhaal is natuurlijk dat jij weet of een schildpad net zo'n leuke hond kan zijn als een echte hond. Toch? Ja, dat vreemde verhaal is inderdaad autobiografisch. Ik wilde heel graag een hond. En dat mocht niet van mijn ouders. Wel een schildpad, dat vonden ze goed. En ik kreeg die schildpad, maar was daar niet tevreden mee. En mijn vader meende dat op te lossen door de schildpad op zijn werkbank te zetten en er een boor op te zetten. Echt in de bankschroef? Echt in de bankschroef, ja, ik stond erbij. Echt in de bankschroef. Gaatje in het schild? Gaatje in het schild, zo voor bij de hals. daar waar hij zijn kopje zo snel Je doet het ook voor, hè, zo. Ja. Ja. En daar zette hij de boor in? Daar zette hij de boor in. En werkt het? Ja. Nee, want wat bleek, die schildpad die loopt zo ontzettend langzaam. Dus wij wandelden met de schildpad buiten, maar raakten in een spel, vergaten die schildpad. En dachten dan s'avonds in bed, oh jee, de schildpad is nog buiten. Want dat is ook een scène in je boek, hè? Anna, de hoofdpersoon, boort een gat in het schild van de schildpad van haar buurjongen. Ja, ja. De buurjongen die eigenlijk een hond wil. En zij zegt tegen de jongen, weet je wat, ik kan dat wel voor je oplossen. De boor waarmee ze dat doet, is de erfenis van haar vader die verdwenen is. Dat is het enige ding wat ze eigenlijk nog van hem over heeft. En, die boor is het tastbaar bewijs van zijn bestaan. Precies, precies. En hij heeft haar ook daarmee leren omgaan. Dus het is ook het instrument waarmee zij... waarvan zij denkt, hier kan ik wel iets mee. Hiermee kan ik misschien dingen veranderen die ik liever anders wil. En dat kende je uit je eigen leven, dit voorbeeld? Niet de boor, maar wel het boren in de schildpad. Ja. Ja. Het nabestaan van Anna Portier is je debuut als romanschrijver. In het dagelijks leven ben je impresario van je broer Theo Maassen. Wat doet een impresario precies? Nou, dat varieert enorm. Ik doe het in mijn eentje. En dat betekent dat ik eigenlijk... Dus ik doe de productie van televisieopname. Uh-huh. Maar ik beantwoord ook fanmail. En je doet zijn boekingen? En ik doe zijn boekingen. Ik boek zijn tour. Alles wat rondom dat optreden moet gebeuren. En is het maken van dit boek ook getuigd ook van een behoefte aan een eigen podium? Ja, zeker. Hoewel ik niet weet of het een voortkomt uit het ander, hoor. Of de rol in de coulissen die ik gewoonlijk heb... Mm-hmm. ervoor heeft gezorgd dat ik daar zo graag uit wil komen. Ik denk wel dat het feit dat ik mijn broer op zie treden... enerzijds betekent dat het dichterbij lijkt. Het is gewoon ook mijn broer. Dus ik denk, nou, als hij het kan, kan ik misschien ook wel iets. Aan de ene kant. En aan de andere kant is het juist verder weg. Omdat wat je vaak ziet in gezinnen... is dat het ook wel polariseert. Hè? Mijn broer was heel grappig. Vroeger ook thuis? Vroeger ook thuis. En durfde op een podium te staan. Daarmee werd ik... veel meer het serieuze meisje dat goed kon leren... en dat naar school ging en ging dus studeren. Dus naast een roos ben je al snel een muurbloem, zullen we maar zeggen. Ja, ja? Ja, ik denk dat dat vaak zo gaat in gezinnen. Dat je toch rollen inneemt ten opzichte van elkaar... en niet gauw eenzelfde hoek zult zoeken. Nou is dit boek iets heel anders dan wat mijn broer maakt. Maar het is natuurlijk wel ook ik doe iets wat ik aan het publiek wil laten zien hiermee. Ja. Hoe kwam je aan het verhaal in het boek? Waar kwam het vandaan? Ik wilde al heel erg lang een boek schrijven over dood en over rouw, met name over wat er gebeurt met degene die nabestaan. Want daar had je mee te maken? Want daar had ik mee te maken toen ik 20 was, denk ik. 20, 21 stierf mijn jongste broertje na lang ziekte zijn geweest. Een jaar of 3. Rudy heette die. Rudy heette hij, ja, dat klopt. En daarna dacht ik al, ik wil iets voor hem maken. En dat iets... moest voor mij haast wel een boek zijn. Moest iets zijn dat ik kon schrijven. Ik kon ook niet iets anders. Dat... Bedoeld ook als een soort steen voor hem? Ja. Iets wat zou blijven in ieder geval. Iets wat niet zou verdwijnen. Ja, iets dat zou blijven. Maar de vorm die dat vervolgens aan moest nemen... het verhaal waarin dat zou zitten... dat bedacht ik eigenlijk pas een jaar of 3 geleden. Ik sprak een ghostwriter... En toen dacht ik, wacht, dat vind ik een goed symbool voor... Dat is de metafoor. De metafoor voor het willen verdwijnen. Ja, het boek staat vol met pakkende passages. Alleen het voorwoord al bijvoorbeeld. En ik zou normaal gesproken zeggen, wil je het voorlezen? Ja. Maar dat kan niet, hè, want je hebt een oogziekte. Daardoor lees je niet zo makkelijk. Dus daar zal ik het doen om toch even de sfeer van het boek te pakken. Het begint zo... Het is niet de bedoeling dat je dit leest. Ze zou het niet op hoeven schrijven. Het is alleen voor haar, voor Anna Portier, zodat ze rustig dood kan gaan. Nu pas, vlak voor het einde, bevangt haar de drift. De drang om tevoorschijn te komen. Misschien is het hele leven niet meer dan de weg naar de dood. Maar dan toch haar eigen dood. Sterf nu uw eigen, unieke dood. Zo hoort de reclameslogan al. Zonder verhaal sterft er straks een willekeurig mens. Dan had ze er net zo goed niet geweest kunnen zijn. Is dat zo? Als je door er een verhaal van te maken, geef je het zin? Ja, dat denk ik wel. Terwijl ik tegelijkertijd denk dat dat verhaal niet bestaat. Al helemaal niet als er dergelijke breuken in je leven plaatsvinden. Zoals bij de hoofdpersoon in dit boek. Hè. Haar vader verdwijnt zonder te laten weten waar die zit. Althans, dat blijkt een leugen al heel snel. Haar geliefde overlijdt. Dat zijn enorme breuken in haar leven, waarin ze niet meer goed weet wie ze is, hoe ze verder moet. Dus zij verliest het geloof in het verhaal van je leven. Desondanks komt ze tot de conclusie. Moet ik dat wel zeggen eigenlijk? Tot welke conclusie ze komt, vraag ik me af. Nou, je hoeft het niet helemaal tot het einde te vertellen. Nee. Nee. Maar de les is wel een beetje: alleen wie schrijft, blijft. Bij haar is dat schrijven geworden. Dat hoeft geen schrijven te zijn. Uh-huh. Yeah. Maar alleen. Ook al. Herken jij dat gevoel? Ja, ja, zeker. Ik geloof zeker dat het verhaal van je leven niet bestaat en dat je er toch naar op zoek moet gaan. Dat je die. Dus je zoekt naar iets wat er niet is? Ja, en toch moet je zoeken. Ja. Ja. Maar je vindt het niet? Je vindt het niet. Je raakt het misschien aan. Je vindt wat contouren, je vindt wat punten. Ik gebruik in mijn boek op een gegeven moment dat voorbeeld van die cijfers en puntjes die je wel eens ziet in vakantieboeken voor kinderen of zoiets. Die je moet verbinden? Ja, verbind de puntjes met elkaar. Wat komt er tevoorschijn? Nou, dat zal geen hele tekening worden in dit geval. Dat wordt niet een duidelijke figuur, maar iets van contouren zal toch zichtbaar zijn. En die puntjes zijn dan? Dat zijn dan hele dingen die heel belangrijk voor je zijn, die echt bij jou horen, die los van al die breuken toch blijven bestaan. Het boek heet Het Nabestaan van Anna Portier. Ja. Nabestaan klinkt ook een beetje als noodgedwongen doorleven. Omdat je gewoon zelf toevallig niet dood bent gegaan. Nou ja, in het geval van de hoofdpersoon is dat zeker in eerste instantie ook het geval. Zij wil niet dood, maar zij wil toch eigenlijk heel graag weg zijn. Dat is niet een. Ergens staat ook. Nabestaan is geen bestaan. Het is geen prettig soort bestaan voor haar. Wat is die Anna Portier voor vrouw? Het is een. Het is een. In het nu van mijn verhaal. Ik speel met verschillende tijdlagen daarin. Uh-huh. Maar in het nu van het verhaal is zij een vrouw van begin 60. Die nog een broer heeft. Die ver weg woont. Die een groot deel van haar leven ghostwriter is geweest. En in die rol vrijwel onzichtbaar is gebleven. Die op een gegeven moment zelfs ervoor kiest om zo vaak ze kan in anonieme hotelkamers te leven, om er maar niet te zijn. En die uiteindelijk tot een andere conclusie komt. Maar dat heb ik natuurlijk net ook al gezegd, dat ze tot een andere conclusie komt. We maken haar mee in verschillende stadia van haar leven. Hè. Vlak voor haar dood, daar begint het boek mee. Ja. Maar ook in haar jeugd en tijdens haar relatie met haar partner Stefan. Ze is heel gelukkig met die man, maar Stefan wordt ziek en gaat dood. Ja. Dat beschrijf je aangrijpend, vind ik, in het boek. Stefan glimlachte van achter het slangetje dat vanaf een plastic zak door zijn neus naar zijn maag liep, zodat hij niet steeds hoefde te braken. Toch te veel boeken gelezen, zei hij. Ik dacht echt dat ik zomaar een verhaal was. Hij moest even pauzeren. Het stopt gewoon zomaar, middenin. Hij sloot zijn ogen, zijn mond nog steeds in een glimlach. Ik ben geen personage. Ik zie je knikken. Ja, als ik het nu hoor, denk ik, ja, zo is het. Dat die hele rare ervaring die je vooral hebt bij het sterven van jongere mensen, dat het zo, dat blijft onbegrijpelijk. Dat je bij wijze van spreken een ijsje kunt kopen en dat jij dood kunt zijn voordat dat ijsje is gesmolten. Dat zoiets nog bestaat. Zeg je dit uit ervaring wijs geworden? Ja. Waar denk je ja. dan? Ja, nu op het moment dat je me dit vraagt, moet ik enorm aan mijn broertje denken, die ontzettend veel zin had in een slushpuppy. Weet je wat dat is, een slushpuppy? Dat slurp je op van het ijs en dan krijg je hoofdpijn. Ja, krijg je hoofdpijn omdat het zo koud is. Uh-huh. En hij was heel ziek en hij had zo'n zin in een slushpuppy. Wij woonden in een heel klein dorp en toen ben ik met de auto zo'n ding gaan halen. Heel hard terugrijdend om het nog enigszins goed te houden. En hij nam daar een paar slokken van. Toen heb ik het teruggezet in de ijskast. Heel snel na die slokken is hij gestorven. Niet als gevolg daarvan, overigens, maar wel heel snel daarna. Diezelfde avond liep ik naar de koelkast en ik doe die deur open en daar staat die slushpuppy nog en ik kijk daarin, in die beker. En het ijs was gewoon nog niet gesmolten. Dat had hem overleefd? Ja, dat had hem overleefd. Zoiets vergankelijks als ijs buiten, ja. Dat is wel heel raar, hè? Ja. Ja, zo gaat het, weet je. Je kan je dekbedhoes bij de HEMA kopen en nog niet wetend dat dat de hoes is waaronder je zult sterven of waaronder je geliefde zal sterven. Dat zijn zulke gekke dingen, vind ik. Ja, dat, als je zo gaat denken, is bijna alles beklemmend wat ja, je doet. Ja, is ook zo. Ja? Is het je laatste pindakaaspot die je opendraait? Ja. Ik had het net in dat fragment over de dood van die Stefan. Spreek het niet goed uit? Jawel. Ja. En nadat hij overleden is, gebeurt er ook nogal iets onverwachts. Want Anna neemt die boor weer ter hand, waar ze ook al eens een schildpad mee had doorboord. Althans, het schild van die schildpad. En ze gaat in zijn lichaam boren. Ja. Waar wil ze achterkomen? Wat ze daar wil doen, die boor staat voor een heleboel verschillende dingen in het boek. En wat zij daar probeert, ze heeft het gevoel nadat hij gestorven is, dat er iets is, om juist door de onbegrijpelijkheid van die dood, dat ze maar iets hoeft te doen en het is weer goed. Maar wat dat is, op welke knop ze moet drukken, welk abacadabra-woord ze uit moet spreken, dat weet ze niet. En opeens denkt ze, die boor, ik moet in hem boren. Wat ze daarmee ook probeert, is om hem weer te laten bloeden. Om hem daarmee weer te laten leven. Van levenssap te voorzien. Ja, precies. Mm-hmm. Om bij die levenssappen te komen ook. Mm-hmm. Om ze, mm-hmm. ja. Om eigenlijk het tegendeel van zijn dood te bewijzen. Ja, ja. Dus het is ook, in dat geval is die boor ook een instrument van liefde. Tot letterlijk tot op het bot kijken of er nog iets van leven te vinden valt. En hem eigenlijk weer levend te kussen. Ja, ja, ja, ja, dat zeg je eigenlijk heel goed, ja. Ik zei net al, je kunt niet zelf voorlezen, hè, door een oogziekte. Wat voor oogziekte heb je precies? Ik heb een oogziekte die maculadegeneratie heet. En gewoonlijk hebben oudere mensen dat. Ik geloof in je 70 of 80 jaar. Wat gebeurt er dan? Je netvlies? Je gele vlek, eigenlijk de macula, de gele vlek, die heeft wat staafjes en bolletjes en die verdwijnen langzamerhand. En juist met dat deel zie je scherp. Dat heb je nodig om te focussen op mensen? Dat heb je nodig om te focussen en dat zit ook in het midden van je blik. Oké, en wat zie jij nu? Ik zie een soort vage vlek en dat is jouw gezicht. Ik zie wel waar jouw ogen zitten. Ik zie wat donkerder vlekken daar. Maar ik zie vooral in de periferie om mij heen prima. Alleen in die periferie zie je veel vager dan in het midden. Dus ik heb een soort vaag zicht. Ik kan een beetje met de zijkant van mijn ogen. Dus als je je hoofd draait, dan zie je wel wat scherp. Dan zie ik het beter, ja. Maar hoe lang geleden is dat begonnen? Ik denk een jaar of 6 geleden, zoiets. Maar dat is wel voor iemand die zo graag las als jij, wel een straf, hè? Ja, dat is het ook. Ja. Soms denk ik wel eens dat ik door het feit dat ik niet meer kan lezen, althans ontzettend traag lees, dat ik daardoor ben gaan schrijven ook. Hoor. Oh, ja. Dat mede daartoe heeft geleid. Omdat ik wil toch erin zitten. Ik wil toch die ervaring van. In die taal. Ja, ja, ja. En dat schrijven gaat best. Je zet dingen ongewoon makkelijk naar je hand, hoor. Met maar lezen is moeilijk. Lezen is moeilijk. Dat lukt niet meer. Ik lees spellend. Ah, ja? Ja. Ja, want we spraken met je broer Theo en die zei: haar grote liefde is literatuur. Judith heeft altijd veel gelezen. Ik heb pas op latere leeftijd haar gezicht gezien, want er zat altijd een boek voor. Was dat zo vroeger? Ja? Ik ben bang dat dit zo was. Ja. Oh ja. Ja. Ja, ik denk dat dit zo was. Wij wonen in een heel klein dorp, dat zei ik net al. En daar had je Zijtaart. In Zijtaart, ja, in Brabant. Ligt in Noord-Brabant. Uh-huh. Het ligt een beetje tussen Eindhoven en Den Bosch in. En daar had je een bibliobus. Nou dacht ik vroeger dat alle boeken waren die er überhaupt bestonden in de bibliobus. Dus ik was doodsbang dat dat op zou gaan. Ja, en tegelijkertijd kon ik niet langzaam lezen. Dus het moest ook snel. Dus dat betekende dat je als een razende die planken leeg las? Ja, ja. En gelukkig hadden mijn ouders ook nog die hadden een groot bed. En aan het hoofdeind van het bed bevonden zich twee planken met een smalle tussenruimte. En daar paste precies Prisma Pockets in. Okay. Maar geen boek groter dan dat. Alleen Prisma Pockets. Dus mijn ouders zetten daar alle Prisma Pockets in die ze hadden. En als ik ziek was of in het weekend en ik op hun bed lag, of in hun bed lag, dan ging ik al die boeken lezen. Ik weet niet wat daar stond. Moriak kan ik me herinneren. Graham Greene. Dat las je ook. Dat las ik allemaal. Ja, ja, oh, ja. Ja, ik heb er waarschijnlijk nauwelijks iets van begrepen. Maar ik heb dat allemaal, al die Prisma-boeken gelezen. Maar hoe is dat nu dat je door dat slechte zicht toch steeds meer verbannen wordt uit dat land van de literatuur? Dat is heel lastig. Ja, ja, dat is heel lastig. Ik luister nu veel naar boeken. Maar dat is toch echt een andere ervaring. Dan dat je met je ogen ik luister wel eens naar een boek en dan omdat je je handen daar niet bij gebruikt, vergeet ik dat ik aan het lezen ben. En dan pak ik bijvoorbeeld iets anders erbij. Een boek, om dat vervolgens heel langzaam te lezen. En besef dan pas dat ik twee boeken tegelijk aan het lezen ben. Dat het helemaal niet gaat. Omdat dat helemaal geen leeservaring is. Nee, toch niet echt. Nee, het sluit je veel minder in. En heb je dan toch ergens genoeg aan dat residu van al die boeken die je gelezen hebt al? Nou ja, dat scheelt wel een hoop. Ik ben daar wel blij om. Ja? Hoewel je natuurlijk, je herinnert je boeken zelden letterlijk. Je vergeet het voor mij. Ik ben toch blij dat ik heel veel gelezen heb. Ja, en ja, en met dat luisteren moet ik het dan toch ook maar een beetje oplossen. Ja. Nou ja, ik herinner me bijvoorbeeld dat de fotograaf Hannes Walraven, die blind werd, ook zei: ik dwaal nog door de straten waar ik ooit gelopen heb. Ja. En opeens komt dat straatje uit in dat steegje in Amsterdam uit op een plein in Pisa. Ja, ja. Dus ik vraag me dan af hoe dat werkt. Of jij dan ook nog in die boeken kan bladeren. Of is dat toch te ver weg? Nou ja, de laatste jaren ben ik natuurlijk heel erg in mijn eigen boek gaan rondlopen. Ben je daar continu mee bezig geweest? Nee, want ik heb natuurlijk ook mijn gewone werk. En het bleek ook wel dat lastig te combineren was. Omdat mijn dagelijks werk iets heel praktisch heeft. En dat zorgt ervoor dat je niet echt het hoofd hebt om in dat boek te zakken, als het ware. Om daar, dus meestal probeerde ik dan dagen te reserveren om te schrijven. Of avonden. En werk je dan met een hele grote loop? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Hoor. Nee, ik kan mijn scherm. Ik heb heel goed licht bij mijn scherm. En ik maak wel veel typfouten. Maar dat is allemaal wel op te lossen. Nee, ik werk gewoon aan een scherm. En met veel contrast. En dat gaat wel. Dus met dat schrijven compenseer je ook wat je hebt verloren aan als lezer? Ja, dat geloof ik wel. En komt dat bij elkaar in de buurt? Meer dan luisteren naar boeken. Het komt zeker bij elkaar in de buurt. Het is niet hetzelfde, hoor. Ja. Het mooie van lezen is natuurlijk dat je verrast wordt door de fantasie van iemand anders. Ja, precies. Ja. Ja, maar ook in je eigen schrijven word je verrast. Want als je echt in een toestand bent waarin je kunt concentreren. Ik noem het maar concentreren, ik weet niet eens of dat het woord is. Dan gaat het verhaal zich ook... Het doet zich soms ook aan je voor. En dan ben je er echt achteraan aan het rennen met je toetsenbord. Kun je een voorbeeld geven van dit boek? Ja, ik heb het wel bij dialogen. Dat je denkt, ik wil deze personages met elkaar laten praten. En je hebt de ruimte al en de situatie. Ik schets bijvoorbeeld een situatie op een advocatenkantoor... waar een moeder komt die de voogdij bij haar ex-echtgenoot wil laten weghalen. En dan zet je die mensen daar neer als het ware. En dan praten ze dan met elkaar. Dan hoor je het al. Ja. Dus ja. Je hoeft het alleen maar op te schrijven. En dan moet je er een beetje snel... Ja, dan moet je heel snel zijn. Zo werkt het. Soms, ja. Maar... En op andere momenten moet je het op gewoon afdwingen. Op andere momenten helemaal niet. Dwing je het af, schrijf je een pagina, schrap je bijna alles of alles. En begin je weer opnieuw. En dat kan natuurlijk bij zo'n dialoog ook gebeuren. Dat je de dag daarna denkt, oh nee, dit werkt toch helemaal niet goed. We gaan er na 8 uur uitvoerig over verder praten, Judith Maassen. Tot zometeen. NPO Radio 1.